zawisła ukraińska flaga. Władze twierdzą, że pozwalają bojówkarzom na ucieczkę ze Słowiańska, aby nie doprowadzić do strat wśród ludności cywilnej. Są oni ostrzeliwani dopiero, gdy natrafią na ukraińskie posterunki poza miastem. Minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow przekonuje, że separatyści masowo się poddają. Terroryści porzucają broń, wszystko co ich odróżnia od cywilów. Starają się zniknąć w tłumie i uciekają ze Słowiańska. Lider samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej Paweł Gubariew oświadczył, że wycofanie się ze Słowiańska to zabieg taktyczny. Separatyści mają zamiar skoncentrować swoje działania wokół Gorłowki i Doniecka. W tym ostatnim mieście zdążyli już ostrzelać bazę turystyczną, w której schronili się uchodźcy. W Gorłowce zauważono kolumnę 10 samochodów z bojówkarzami. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Miłośnicy grilla mogą mieć problem. W Krakowie radni idą na wojnę z dymem. Chcą zakazać rozpalania grilla w centrum, między innymi na rynku głównym, a tłumaczą to walką ze smogiem. Paweł Pawlica. W wakacje zapach pieczonej na węglu kiełbasy towarzyszy wielu festynom i targom. Ale jak twierdzi radny Grzegorz Balcewicz, skoro Kraków walczy z piecami węglowymi, to z grillami również powinien. To są źródła, które no tak samo emitują dwutlenek węgla. Dlatego radni chcą, aby w centrum miasta używane były tylko grille gazowe lub elektryczne. Pomysł krytykują krakowianie. Grille z pewnością nie są głównym czynnikiem, które powodują tutaj zanieczyszczenie powietrza. Jaki w tym sens, co za w ogóle emisja gazów przy grillu? Mimo to radni w sprawie zakazu wysłali odpowiedni wniosek do prezydenta miasta. Uchwała obejmowała tylko i wyłącznie paleniska węglowe, które mają służyć celom grzewczym, a nie gastronomicznym. Mówi Filip Szatanik z krakowskiego magistratu. Jednak zapachy z grilla ewidentnie nie przypadły do gustu krakowskim radnym, którzy w swoim wniosku napisali, tu cytat, grille stanowią niebywałą uciążliwość dla sąsiadów, którzy są zmuszeni wbrew swoim upodobaniom kulinarnym do regularnego wdychania nieprzyjemnych zapachów i szkodliwych wyziewów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Grillowanie ze względu na zanieczyszczenie powietrza już zakazuje Pekin. Czy w Krakowie będzie podobnie? O tym wszystkim zadecydują radni. W Krakowie normy stężenia szkodliwych pyłów zawieszonych przekraczane są przez ponad 200 dni w roku. Zakaz palenia węglem w mieście zacznie obowiązywać za 4 lata. To już ostatni dzień festiwalu Open Air. Za godzinę otwarte zostaną bramy miasteczka festiwalowego. Wielu widzów z pewnością już czeka na wieczorny koncert formacji Faith No More. Co poza tym dziś w programie? O tym z Gdyni Katarzyna Borowiecka. Zanim na scenę wejdą muzycy Faith No More, zagra na niej formacja The Horrors. Potem o pierwszej w nocy festiwal na głównej scenie zakończy zespół Phoenix. W namiocie zaczną dziś artyści polscy. Plastic, Kari i Artur Rojek. Potem już nocą zagrają Daughter i Warpaint. Cały czas działa festiwalowe kino w Alter Café. Także muzeum z kolekcją Warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej pod hasłem Pokażcie nam wasze marzenia. Z niektórymi artystami można również spotkać się w strefie organizacji pozarządowych. Jowita Lis z Fundacji Manowce Kultury. Główną naszą działalnością, aktywnością jest Art Confessional. Zapraszamy artystów, zadajemy im pytania wokół 7 grzechów głównych i zapraszamy publiczność do zadawania pytań, bo głównym celem było stworzenie takiej przestrzeni, w której można przybliżyć artystów, publiczności. Dziś gościem Art Confessionalu będzie Artur Rojek. Festiwal Open Air odbywa się pod patronatem Trójki, a u nas kolejne informacje o 16:00. Zapraszamy. Do końca dnia i w nocy na wschodzie i w centrum pogodnie, ale na zachodzie więcej chmur, przelotne opady i burze. Na razie od 25 stopni w Białymstoku do 30 w rejonie Zielonej Góry. Nad ranem od 13 do 19 stopni, a jutro będzie burzowo prawie w całej Polsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, uwaga! Tylko do 9 lipca w Saturnie. Lekcja dodawania AGD. 2 plus 1. 2,5. Kup 2 dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Kupując na przykład lodówkę ze szklanymi drzwiami 185 cm wysokości oraz piekarnik do zabudowy Amika, możesz mieć płytę indukcyjną Amika z funkcją Bridge i sterowaniem sensorowym za 624 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A my witamy Państwa pod najlepszym radiowym adresem na świecie. Myśliwiecka 357. I nasz skład. Anna Gacek, Iwanka Kunewa. Co tu się dzieje za szybą? Kwiat? To są chmurki, ta sukienka taka. I Piotr Stelmach, zapraszamy do 18:00. I tak będzie przez wakacje, proszę Państwa, ponieważ zawsze w wakacje Myśliwiecka 357 ma 3 godziny. Zaczynamy niezwykły maraton, mam nadzieję kolorowy, piękny, muzycznie bardzo atrakcyjny, no bo przecież za tydzień już będziemy w Krakowie. Pierwszy przystanek Męskiego Grania 2014 i czasami te nasze spotkania trzy razy podczas tych audycji wyjazdowych, podczas tych koncertów będą trwały po 4 godziny, co oznacza, że w ostatniej godzinie czeka nas transmisja koncertu, który się właśnie na danej scenie Męskiego Grania będzie dział. Ale od razu powiem, że nie będziemy chcieli tak przeładować tych naszych spotkań, żeby słyszeli Państwo tylko informacje, tylko i wyłącznie informacje o Męskim Graniu. Również cały świat muzyczny, myślę, że Anna Gacek przygotowuje w związku z tymi wyjazdami specjalne rozmowy, specjalne wywiady i swoje części muzyczne, opowieści. Będzie pięknie. Postaramy się Państwa przeprowadzić przez most nad wzburzoną pięknie wodą do końca sierpnia 2014 roku. Tak to już będzie. Myśliwiecka 357 w każdą sobotę od 15 do 18, a czasami również i do 19. Od czego dzisiaj zaczynamy? Tak jak ich kiedyś zapowiadano na koncertach. Ladies and gentlemen from Los Angeles, California. The Doors. Roadhouse Blues. Wprawne uszy pewnie wysłyszały, że to egzemplarz analogowy, tak. Jednak po raz kolejny, co nie jest żadnym ekstra odkryciem, ale dochodzę do wniosku, że ta muzyka z tamtych czasów najlepiej brzmi w takich właśnie wersjach. Analogowo. No i przez radio też podobno lepiej. Roadhouse Blues. Robbie Krieger, Ray Manzarek, John Densmore, Jim Morrison. 43 lata temu i jeszcze dwa dni. Paryż. To miał być ostatni jego przystanek. Ostatni jego port artystyczny, ale niekoniecznie jako muzyka. Bardziej jako poety. Pewnie już nigdy się nie dowiemy, co stało się wtedy w nocy z 2 na 3 lipca 1971 roku w mieszkaniu w Paryżu. No ale efekt jest taki, jaki znamy od 43 lat i dwóch dni. Później jeszcze dwie płyty zespołu The Doors bez Jima, no a później już legenda, która pięknie od tamtego czasu żyje własnym życiem. Nie sądzę, żeby w tym życiu coś się miało drastycznie zmienić przez następne długie, długie lata. Z płyty Morrison Hotel dzisiaj taki początek przy Myśliwieckiej 357. Zapraszam Państwa na stronę facebookową naszej audycji. Mój adres bez zmian, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Dziś przyznam szczerze, że no muszę być, bo takie mam zadanie, ale muszę być bardzo złym policjantem. I jestem w bardzo niezręcznej sytuacji. Naprawdę, proszę mi wierzyć, w bardzo niezręcznej sytuacji, bo po godzinie 16 przypadło mi w udziale ogłoszenie szóstki wykonawców, którzy po głosowaniu w tym tygodniu pojadą w trasę Męskiego Grania 2014. Sześciu wykonawców z 10, którzy brali udział w finałowej rozgrywce, a to, co się w ogóle stało w tym tygodniu, jeśli chodzi o głosowanie, ośmielam się nazwać czymś absolutnie bez precedensu. Fantastyczny wynik, fantastyczna i aktywność samych artystów w zdobywaniu fanów, w pokazywaniu swojej muzyki, w namawianiu do głosowania i wreszcie aktywność słuchaczy. Proszę Państwa, 5 dni i prawie 10 tysięcy głosów. Niezwykłe, to jest niezwykłe. To są tylko liczby, ale przede wszystkim to, o czym mówiłem przez cały czas trwania tego konkursu, do czego namawiałem, za tymi liczbami, czy się to komuś podoba, czy nie, jakby to nie mierzyć wzdłuż, wszerz, w górę, w dół, muszą też stać odsłuchy muzyki tych właśnie artystów. I to jest tak naprawdę najważniejsze. Dlatego jestem w niezręcznej sytuacji, ponieważ chciałbym oczywiście zaprosić całą dziesiątkę na trasę Męskiego Grania 2014, no ale zadanie było takie i regulamin był taki, że ogłaszamy finałową szóstkę. W związku z tym dzisiaj między 16 a 17 ta finałowa szóstka tutaj w audycji się pojawi. Póki co, adres przypomnę, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Póki co jeszcze z tej historycznej, znakomitej płyty Morrison Hotel. Tak jak kiedyś prezentowano muzykę w radiu, tak jak kiedyś jej słuchałem jako słuchacz, nagrywając zresztą na kasety, na różnego rodzaju taśmy, byleby tylko były dobrej jakości, czyste, bo tak było najlepiej wtedy, na jakiś magnetofon pod ręką, dwa utwory z rzędu, bez przerwy i bez gadania pomiędzy nimi. Teraz You Make Me Real, a później Peace Rock. Baby, nightmare free. Make me free, you make me. My girl is mine. She is the world. She is my girl. My girl waits for me in tender time. My girl is mine. She is the world. She is my girl. Dwa utwory, jeszcze ta kolejna miniatura muzyczna grupy The Doors, czyli Blue Sunday. Wybrałem na dziś płyty Morrison Hotza, chyba głównie dlatego, że na tym albumie jest pierwszy utwór Doorsów, jaki usłyszałem w życiu, Waiting for the Sun. Z tej samej strony zresztą, jeżeli już mówimy o podziale analogowym płyty, z tej samej strony pierwszej, to może dzisiaj jeszcze do 18:00 Waiting for the Sun zabrzmi przy Myśliwieckiej 357. You Make Me Real, Peace Frog i Blue Sunday. To przed chwilą. Myśliwiecka 357, bardzo proszę pisać w sprawach głównie muzycznych, ale nie tylko. piotr.stelmach@polskieradio.pl, odwiedzać profil trójkowy na Facebooku i też profil audycji właśnie tej Myśliwiecka 357 na tym portalu społecznościowym. Jeżeli chodzi o następną piosenkę, no coś tak mi zastrzygło dzisiaj uszami na te dźwięki. Powód jest tylko jeden, żaden inny. Dawno tego utworu w trójce wspólnie chyba nie słuchaliśmy. Jeśli chodzi o jego karierę solową, już nigdy później nie było w tej karierze tak ważnej, tak ewidentnie pięknej pieśni. Czy jeszcze będzie? Tego nie wiemy, ale cały czas, jeżeli chodzi o Richarda Ashcrofta, zatrzymuje się przy tej płycie Alone With Everybody. Pierwszy jego album solowy jest Song for the Lovers. No to teraz, o, na nich zawsze można liczyć. Zawsze. To będzie jedna z piosenek dnia w Trójce w przyszłym tygodniu. Przepiękne nagranie zespołu The Shins. Kiedy spytałem Jamesa Mercera, no jak to właściwie jest, że ma się głowę tak pełną pięknych melodii, jak się na nie wpada, on powiedział, wiesz co, to nie jest nic ekscytującego. Jakieś sytuacje, w których jesteś, jakieś skojarzenia, jakaś malutka, szybka stopklatka, tworzy się melodia natychmiast. I już, cała historia, nie mam w związku z tym żadnych sensacyjnych newsów do sprzedania. Now That. To jest utwór zespołu The Shins i to będzie piosenka dnia w Trójce w piątek najbliższy. A we wtorek Kasabian. Czy można tak układać koncerty, sety koncertowe, żeby zawierały one piosenki, o których możemy mówić, że to tylko i wyłącznie podgrzewacze i takie utwory, które podnoszą temperaturę, powodując ekstatyczne skakanie i reakcje wśród publiczności? No jest to pewnie ciężkie, ale w przypadku zespołu Kasabian, zwłaszcza jak się na przykład prześledzi chociażby setlistę z Orange Warsaw Festival, ostatniej ich wizyty w Warszawie, no to właściwie trudno powiedzieć, że tam jest jakiś moment taki na uspokojenie, na głębszy oddech, ale set znakomity. Cały czas myślę sobie o tym koncercie, mało, ale smacznie i odwrotnie, smacznie, nawet bardzo, ale mało. I to jest utwór z płyty tej najnowszej, 4813, i to będzie piosenka dnia w Trójce w najbliższy wtorek, jeśli ktoś z Państwa chciałby troszeczkę zwariować przy radiu. A dlaczego niby nie? To teraz zmiana świata muzycznego, zmiana półki, zmiana klimatu, zmiana głosu, zmiana właściwie wszystkiego. Mówiłem o tym, że 25 lat temu ukazała się piękna płyta, która jest jednym długim, niekończącym się dla mnie przynajmniej relaksem. 25 lat po wydaniu, wznowienie tego albumu, kiedy przegląda się z taką specjalną książeczkę dołączoną do wydawnictwa, wszyscy właściwie, którzy się na jego temat wypowiadają, na temat głównego bohatera tej płyty, podkreślają jedną rzecz. Głos. Magiczny, niesamowity, niezniszczalny, piękny, delikatny jednocześnie głos. No i ten głos śpiewał między innymi tak. Luty 1989 roku, pośmiertnie już, niestety, pośmiertnie wydana płyta z pięknymi nowymi piosenkami, cudownymi, Mystery Girl, Roy Orbison. Przyznam, że no, czasami są też takie momenty, kiedy trzeba zacisnąć zęby i powiedzieć, trudno, stało się. I chyba nie jest to do odzyskania, ale pamiętam kilka lat temu, kiedy ukazywał się jeden z boksów, pięknie wydanych, opracowanych boksów z piosenkami Roya Orbisona. Miałem tę przyjemność, żeby porozmawiać z panią Barbarą Orbison, jego żoną, o nim, o jego karierze, o ocalaniu od zapomnienia. I nie mogę do dzisiaj tego wywiadu znaleźć. To była taka rozmowa telefoniczna, zresztą nie najlepsza jakość połączenia, pamiętam, wtedy się trafiła, ale mimo wszystko było słychać gdzieś z daleka te jej wzruszające wspomnienia o Roju. No nie wiem, szukam. To tylko mogę powiedzieć państwu, bo wiem, że odzew na tą muzykę zawsze jakiś jest i te piosenki, mimo że specjalnie świata muzycznego nie wywracają do góry nogami, nie powodują jakichś rewolucji, nie wiadomo czego, ale jednak są ważne. Dobrze, po prostu dobrze nam towarzyszą. Jeśli tylko gdzieś to się znajdzie, to ocalimy również od zapomnienia i jego postać po raz kolejny przy Myśliwieckiej 357. No ale na razie możemy póki co grać muzykę. patrzę po raz kolejny z zachwytem na właściwie zestaw, skład marzeń. Bo i Jeff Lynne, i T-Bone Burnett, i Bono, i The Edge, i Elvis Costello, i Diane Warren, i Albert Hammond. No i jeszcze w jednym utworze, który wtedy na płycie się nie znalazł oryginalnie, pojawił się dopiero na wznowieniu w 2007 roku jako producent Brian Eno. To był utwór You May Feel Me Crying. Ale zestaw naprawdę poruszający. Przepięknie się słucha tej płyty. Tak po prostu. Relaks, ujście. Tak, muzyczne ujście. Roy Orbison, Mystery Girl z 1989 roku. Teraz odczyszczona, wznowiona, inaczej jeżeli chodzi o warstwę dźwiękową, jakościową, wydana na tej płycie. Brzmi naprawdę fantastycznie. Ten album cudowny. Przed chwilą I Love So Beautiful. Przyznam, być może mało tych piosenek o miłości słyszałem jeszcze w życiu, ale to jedna z najpiękniejszych właśnie w tej tematyce. Love So Beautiful. I polecam te reedycje, bo tu są jeszcze i niespodzianki, utwory w wersji demo. Zresztą, kiedy słyszy się te piosenki bez tej produkcji bardzo charakterystycznej dla Jeffa Lynne'a, bez tego charakterystycznego ujęcia chociażby instrumentów perkusyjnych, to i tak jest to magia. A tutaj takich piosenek, takich dodatków na tej wersji deluxe płyty Mystery Girl jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Mhm. I jeszcze jest specjalny bonus w postaci DVD. Roy Orbison, Mystery Girl, po 25 latach wciąż świeżo i naprawdę, naprawdę pięknie. Za 9 minut godzina 16. Co my tu mamy? Aha, wczoraj w ofensywie gościem był Tomasz Organek. Rozmawialiśmy o niezwykle zapowiadającej się trasie Głupi Tour. To będzie trasa, która promuje jego debiutancką płytę. No, trudno powiedzieć o nim, że to debiutant, ale debiutancką płytę projektu o nazwie Organek. Trasa się zaczyna wkrótce i Tomek przyniósł ze sobą kilka płyt, kilku wykonawców, którzy byli w ostatnich, czy w ostatnich krótkich, czy w ostatnich długich latach dla niego ważni, istotni. Przyniósł również płytę Brothers zespołu The Black Keys. Zastanawiał się, czy zagrać balladę, czy zagrać utwór, który płytę rozpoczyna. Padło na balladę, a dzisiaj możemy to nadrobić. Everlasting Light. To jest Pstryk i mija 15 utworów i właściwie nikt specjalnie nie może zorientować się, kiedy to minęło. Płyta Brothers, The Black Keys z 2010 roku, tak się zaczyna, Everlasting Light. Szczęściarze, którzy mogli ich oglądać na Openerze, szczęściarze, którzy mogli oglądać Jacka White'a na Openerze, to on jeszcze przed godziną 16. You drink water, I drink gasoline. One of us is happy, one of us is mean. I love you, but honey, why don't you love me? Yeah, well, I love you, but honey, why don't you love me? Zapraszamy do reklamy. Raz i dwa. Gotowy na rozgrzewkę? Dobrze się przygotuj, bo czeka cię bieg do Lidla po buty do biegania. Bo teraz w Lidlu lekkie i bardzo wygodne buty do biegania, damskie i męskie, z wielowarstwową pochłaniającą wstrząsy podeszwą, z systemem wentylacji Airstream Sys i systemem stabilizacji śródstopia za jedyne 66 zł. Buty do biegania w Lidlu tylko za 66 zł. W takich butach to dopiero będzie bieg. Co tydzień coś nowego. Wystarczy jeden spacer po naszym ogrodzie, by życie nabrało barw. Kup teraz 10 litrów farby Jedynka Ogród Barw w dowolnym kolorze, a 3 litry białej farby Jedynka Perfekcyjna Biel otrzymasz za 1 złotówkę. Jedynka. Po prostu maluj. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia. Sobota, 5 lipca, jest 16. Tomasz Ławnicki. Zapraszam na serwis Trójki. Mimo akcji Zatrzymaj się i żyj wciąż dochodzi do takich wypadków. Koło Lęborka samochód wjechał pod pociąg, kierowca nie przeżył. Półtora miesiąca od wyborów, a Belgia wciąż bez rządu. Według przedsiębiorców w efekcie ubywa miejsc pracy. W serwisie także... Trzeba najpierw zrobić taką kuleczkę. Potem trzeba ją tak rozpłaszczyć, żeby był taki placuszek. Wizyta w skansenie w Olsztynku i krótka lekcja garncarstwa. Tragedia na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. W Garczegorzu w pobliżu Lęborka zginął 52-letni mężczyzna. Wjechał swoim samochodem na tory wprost pod nadjeżdżający pociąg, relacjonuje w rozmowie z Trójką rzecznik lęborskiej policji Daniel Pańczyszyn. Jak wynika z tego, co twierdzi maszynista, wielokrotnie dawał sygnał, zbliżając się do przejazdu. Mężczyzna jadąc tym samochodem nie reagował w żaden sposób, nie zatrzymał się przed znakiem stop, wjechał na przejazd i doszło do potrącenia. Wiadomo, że obsługa pociągu była trzeźwa. Przejazd kolejowy, gdzie doszło do tragedii, nie ma zapór, a jedynie znak stop. Ruch pociągów na trasie Lemberg-Łeba przed kilkoma minutami został przywrócony. Utwórzcie rząd, tak do belgijskich polityków apelują przedsiębiorcy. Mimo że od wyborów parlamentarnych minęło już 1,5 miesiąca, negocjacje koalicyjne trwają. Według biznesmenów przedłużający się kryzys polityczny negatywnie wpływa na sytuację belgijskich przedsiębiorstw. Jak wskazują eksperci, brak rządu, a przez to brak odpowiednich działań na rzecz pobudzenia inwestycji i ograniczenia kosztów zatrudnienia powoduje, że co 2 godziny znika jedno miejsce pracy w sektorze technologicznym. Według analityków, jeśli kryzys będzie się przedłużał, w ciągu roku Belgia może stracić nawet 5000 stanowisk. Ze względu na niestabilność na scenie politycznej przedsiębiorcy albo zwlekają z nowymi inwestycjami, albo w ogóle z nich rezygnują. Nasz kraj natychmiast potrzebuje rządu federalnego, który zobowiąże się do ograniczenia kosztów zatrudnienia, które są o 16,5% wyższe niż u naszych sąsiadów, napisał szef federacji Mark Lambot. Na razie jednak rozmowy koalicyjne nie przynoszą rezultatów. Belgowie obawiają się, że powtórzy się sytuacja sprzed 4 lat, gdy na nowy rząd musieli czekać ponad 540 dni. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Narodowy Instytut Statystyki w Madrycie alarmuje. Jest o 250 000 Hiszpanów mniej niż przed rokiem. Z Półwyspu Iberyjskiego wyjeżdżają imigranci, których kryzys i trudna sytuacja zmusiły do powrotu do ojczyzny, ale też i